www.attableeg.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لله في هذه أماني وهي القلوب، وأحب الأواني أصفاها وأسلمها وأرقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے امت کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے. اس بنا پر ہم برابر غور خوض کرتے رہتے تھے، ہم کس طرح اپنی بات کو پیش کریں جسے لوگ قبول کر لیں. ہر وقت اس فکر میں وہ رہتے تھے، ایک لمحہ کے لیے امت سے غافل نہیں ہوتے تھے. ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ایک حدیث مجھے یاد آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نگینہ تھا جو بہت پسند تھا، بہت خوبصورت تھا نگینہ. لوگوں نے اس کی انگوٹھی میں اس کو کر دیا، پرورش کر دیا، یعنی اس کو کیسے کر کے ایک انگوٹھی بنا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تو آپ کو بہت اچھا معلوم ہوا، فوراً اس کو نکال کے دے دیا کسی کو اور فرمایا کہ دیکھو، مجھے بھی یہ نگینہ بہت اچھا معلوم ہوا، دیکھنے کا جی چاہتا تھا مجھ کو، لیکن میں نے سوچا کہ اتنی دیر تک امت سے غفلت میں گوارا نہیں کر سکتا. اس نگینے کے دیکھنے میں جو وقت لگے گا اتنی دیر مجھے امت کی طرف متوجہ ہونی چاہیے تاکہ امت ہدایت یاب ہو جائے. یہ داعیہ و جذبہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہید کو واعظ کا اور نصیحت کا اور بیان کا ایسا داعیہ پیدا ہوتا تھا جیسے اخبسین کا تقاضا ہوتا ہے، پیشاب پاخانہ جیسے تقاضا، اسی طریقے سے ان کو تقاضا ہوتا تھا کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو دعی پہنچا دیں. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے واعظ کرنا جائز، اور بے شک امت کے ہر فرد کو یہ داعیہ اور جذبہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح دین کی باتیں ہم سے پہنچیں اور لوگ اس کو قبول کریں. میں نے دیکھا ہے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کوئی کوئی بات دین کی بدلا دیا کرتے تھے، کیونکہ داعیہ و جذبہ تھا. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں، الحمدللہ بہت سے علماء یہاں ہیں، یہ داعیہ و جذبہ ہم سب کے اندر رہنا چاہیے. کوئی خاص مخصوص جماعت با جماعت نہیں، بلکہ ہر شخص کا فریضہ ہے. عالم کے لیے، ہر شخص کے لیے وظیفہ ہے، واجبہ ہے کہ جیسے اپنی فکر رکھتا ہے اصلاح کی، اپنے بچوں کی اصلاح کی بھی فکر رکھے اور اپنے عوام کی اصلاح کی فکر رکھے. میں لندن جاتا ہوں، لوگوں کو معلوم ہوگا بہت سے علماء وہاں ہیں. ایک بہت بڑے عالم مجھ سے کہا مولانا، سب کوئی سے کوئی حدیث ہے، کوئی سے کوئی تفسیر ہے، لیکن دو تین حدیث بھی کسی کو سناتے نہیں، بس ہے پڑے ہوئے، وظیفہ ملتا ہے کھانا ہے. ये उन्होंने मध्य तरफ रखा, इसलिए आली दिशा निवास यही है। तो उसके अंदर दाइया और जज्बा हो दीन की बातों को पहुंचाने का, और दुआ भी उसको करना चाहिए। ये भी लिखा शाह साहब ने कि मुस्लिम के लिए जरूरत इसकी भी है कि वो दुआ भी करे उम्मत की इस्लाह के लिए, कोशिश भी करे और कोशिश पर इक्तफा न करे बगैर दुआ भी करे। अल्लाह हमारी बातों का असर ये लोग कबूल करें। हमारे हजरत बादशाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बहुत दिनों तक रहे, खुद हमने सुना है कि जब मैं बयान करता था और लोगों को असर नहीं होता था, देखते कबूल नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको अपने मरामत करता था, अपने आप को मरामत करता था कि तुमने इखलास की ये बात नहीं कही, इस बराबर मेरे को कबूल नहीं किया। ये हमारे शेख का बराबर देहातों में जाते थे, वास करते थे, हमारे गांव में भी आते थे, तरफ तरफ शौक जौक हमेशा अंदर सब आए। हालांकि कैसे देखा वही पता कोई भी बात है, वही आज पहला लेकर बात करूं बल्कि वो कैफियत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया, वो कैफियत मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर देखी। ये कैफियत मेरे दोस्तों बतकल्लुफ पैदा करना चाहिए। हमने पढ़ा है हमारे लिए कितने मेहनतें की, हमारे असातिज़ा ने मेहनत की, हमारे पीरों ने मशाइख ने की, हमारे बाप ने हमारे माँ बाप ने उसके उसके लिए इंतजाम किया। हम किस मत के हुए? सैयद शेख रजा अली मिस्र से जब आए तो अलीगढ़ में भी तकलीफ किया, उन्होंने नगर में किया, दारू में भी किया, दोनों जगह तलबा को उभारा है कि तुम सिर्फ अपने लिए न पढ़ो बल्कि कौम के लिए पढ़ो, तब तुम्हारा पढ़ना मुतबर होगा। अपने लिए तो लोहार भी काम कर रहे हैं, ये लिखा, अपने लिए तो लोहार बड़े भी काम कर रहे हैं। तुम दीन अलीगढ़ के तलबा को भी खताब किया है, देवबंद के लिए तो किया ही है। तुम जो पढ़ रहे हो सिर्फ अपने लिए नहीं, उम्मत के लिए तुम मुफीद साबित हो, उम्मत के लिए मुफीद साबित हो। आज हमारे मदारिस को भी इस पर गौर करना चाहिए, हम जो काम कर रहे हैं ये काम कितना मुफीद है। सिर्फ इंफरादी तक नहीं रखिए बल्कि इस चीज को इज्तमाही काम रखने की जरूरत है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि हिदायत के लिए, तबलीग के लिए, दावत के लिए तशरीफ लाए थे, दिल में दाइया और जज्बा हर वक्त मौजूदा रहता था, कभी सवाल की सूरत में ये बताओ ये चीज कैसी है, कभी तालीम, कभी हिदायत, कभी तजर्बे, किसी तरीके हर वक्त उम्मत को लगाए रखते थे ताकि जैसे हम गाफिल नहीं है उम्मत भी गाफिल नहीं होने पाए। इसका नतीजा क्या हुआ कि सहाबा की ऐसी जमात तैयार हुई मौलाना, उसके बाद अब जमात वैसी पैदा होने की तवक्को नहीं है बल्कि नहीं होगी। सहाबा कराम ने सीखा अल्लाह मरी रबी फासर तालीमी, मेरे रब ने मुझको तालीम दिया, इसमें मेरी तालीम अच्छी हो गई। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तालीम दिया है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम दिया है तो उनके बराबर कोई हो सकता है? नहीं। इस वजह से सहाबे कराम की तालीमात को भी पेश नजर रखने की जरूरत है। वाकई मैं किताबें देख रहा हूं, लिखने पढ़ने काम ही है कि सहाबा ने कैसी खिदमत के लिए की, किस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसे को उन्हें समझा और दीन को पहुंचाया, इफरात और तफरीत से खाली इत्तेदाल के साथ। इस बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज है तरबियत का और तालीम का, हम नायब रसूल वारसे रसूल के अंदर आना चाहिए। हजरत शाहरानी ने फरमाया है ये कुर्सी ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्सी है, हम जो बैठे हैं वरासतन बैठे हैं और नियाबतन बैठे हैं, ये सागतन नहीं बैठे हैं, इसलिए हमको वही करना चाहिए जो नबी ने किया है। कुछ फिर बैठ करके लिखते हैं शाह साहब, हर की बजाय निशस्त و مردم بلند متوجه شدن او را همه باید کرد که انبیاء علیه السلام کردن جو شد کسی منصف آیا شیخ مفرد کے یا تعلیم و تربیت یا اور کسی درجے پر پہنچا دین کے تو چونکہ وہ اصل نہیں ہے اس طرح پر اصل کی اس کو مطابقت کرنی ہوگی. اس وجہ سے ہم پسروں ہیں اصل نہیں ہے ہم پسروں ہیں اصل نہیں ہے اصل کی مطابقت لازم ضروری ہے. اس بنا پر دوستوں بزرگوں ان چیزوں کو سیکھنا اور سمجھنا بھی درد پیدا کرنا ہے کہ امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اللہ میرے اندر بھی یہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہو. الحمد للہ علیہ شادی یہاں کی باتوں سے مجھے بہت تسلی ہوتی ہے. بلکہ مولانا اور اسے کہتا ہوں کہ الحمد للہ یہاں علماء کو کچھ اصلاح تربیت کا خیال ہے. یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ خوب یہ خوب اشراح کے ساتھ تحقیق کے ساتھ خوشو کے ساتھ خودوں کے ساتھ اس کام کو بڑھانا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. بہرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہی تھا ایک لمحہ کے لیے غافل نہیں ہوتے تھے. اس بنا پر امت کے اندر بھی ایسے افراد ہونے چاہیے جن کے اندر یہ داعیہ اور جذبہ ہو. انشاءاللہ آج ہی نفع ہوگا. حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کیا تھا داعیہ کیسا تھا کیسا جذبہ تھا. حضرت مولانا علی میاں جب تشریف لے گئے مہاراشٹر اور ستنا صاحب کے یہاں تو دیکھا وہاں بھی وہی کیفیت دی لکھا بھی انہوں نے کہ وہ جو جذبہ تعلیم کا اور تربیت کا اور اصلاح کا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے اندر دیکھا وہی دیر مہاراشٹر اور ستنا صاحب کے اندر دیکھا. علی میاں نے لکھا اس کو نوعیت کا فرق ہے مگر چیز وہی پائی جاتا ہے اور ہر مسلم کے اندر نہیں ہوتا ہے. حضرت ماں قاسم صاحب ہو چاہے ماں اسماعیل صاحب شہید ہو بلکہ حضرت ماں گنگوئی ہو معمولی لوگ تھے. حضرت اسلام حضرت کی فکر تھی. حضرت مولانا محمد علی مونگی معمولی لوگ تھے بہت بڑے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کام لیا ہے. اس بنا پر ہم متبعین علماء و مشائخ جو حضرت سے منسلک ہم ہیں ان کی سیرت کو بھی ہم کو پڑھنا چاہیے. لندن میں ایک صاحب ہیں بہت بڑے آدمی انتقال ہو گیا ابھی حضرت مولانا محمد موسیٰ صاحب کہتے تھے کہ ہم اپنے علماء کے متقید ہیں بہت بڑے لوگ تھے لیکن ہم خود نہیں سمجھتے تھے بہت بڑے خود بہت بڑے آدمی تھے لیکن ہم یہی سمجھتے تھے کہ علماء کے بن کے ہم کیوں متقید ہیں. کہا تمہاری کتاب اخبار سرف سے ہم نے سمجھا کہ اس بنا پر متقید ہیں جو تم نے بیان کیا ان کی سیرت ان کے خدمات تو ہم کو سمجھ میں آئے کہ واقعی یہ حضرات اس لیے ہیں کہ اسے عقیدت رکھی جائے. اس میں آپ اپنے اکابر کی سیرت کہ اس سے نظر رکھنے کی ضرورت ہے. میں آ رہی ہوں شہر میں آ رہی ہوں کا برسے ساز شیخ قوام الدین گویت میں آ رہی ہوں کا برسے شاید کتاب اللہ وہ سنت رسول اللہ وہ سیرت سبق تین چیز ہے. شیخ قیام الدین فرماتے ہیں اور تھانی نے تعلیم الدین میں نقل کیا ہے. اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے. عام طور سے کتاب اللہ سورت اللہ سبھی کہتے ہیں لیکن انہوں نے وطلا بڑھا دیا قیام الدین شیخ قیام الدین. اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور سیرت سلف. سلف کی سیرت کو بھی لو تم پوری طریقے سے سمجھ نہیں پاؤ گے. کتاب اللہ وہ ان کے عملی نمونہ ہمارے بزرگوں نے پیش کیا ہے اس کو پیش نظر رکھو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. جیسے وہ حضرات کامیاب ہوئے ہم بھی کامیاب ہوں گے. اس کے لیے کتابوں کی دیکھنے کی ضرورت ہے پڑھنے کی ضرورت ہے خود اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے عمل میں کسی بھی اطلاع کی بھی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کا پورا کام انجام دیا ہے. کوئی اس کے اندر کسے نہیں کوئی کمی نہیں پوری پوری خدمت انجام دیا ہے. اس بنا پر جو حضرات ورثۃ الانبیاء کہے جانے کے لائق ہیں وہی ہیں جو اس کام کو بخیر و خوبی انجام دے رہے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح سے امت کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرتے رہتے کبھی سوال کے ذریعے سے کبھی کسی ذریعے سے کبھی ذریعے سے تو امت ہی سے کہلائیں تاکہ وہ زیادہ اوقف پھر نفس اوقف پھر دل تو پھر خرب ہو. بہرحال ایک حدیث جو میں نے تلاوت کی ہے وہ بھی اسی کسی کی ہے چیز صحیح کسی کی ہے. فرماتے ہیں ان للہ وہ بات سمجھ ہوگی ان للہ فی ارضی اوانی وہی القلوب, آگاہ ہو جاؤ, متنبہ کیا ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے وعظ و نصیحت کا, یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آگاہ کیا جائے, ان کو متوجہ کیا جائے, اپنی باتوں کے قدر کرنے کے لیے ان کو اس طریقے سے بات کی جائے جس سے بات کی جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی قدر اس کے دل میں پہلے ہی جا جائے. اب کیا ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ان للہ فی ارضی اوانی, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے اس کے زمین میں کچھ برتن ہے, نجی کی صحیح تو ہے. اب سب لوگ متوجہ ہو گئے کہ اللہ کی زمین میں برتن کہاں سے آ گئے. یہ سب سے پہلے تقریب میں نے گجرات میں کیا مولانا آپ ہی کے صوبے میں, کیونکہ وہاں میں نے برتن بہت آدمی کی دیکھا, میں نے ہر کمرے میں برتن ہی برتن آتے ہیں, تب جیسے حضرت تھپا رہتا ہے اسی طریقے سے یہاں مزار رہتی ہے, سب برتن چلتے ہیں, خوبصورت معلوم ہوتا ہے کہ کسی قدمے میں ضرورت ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ اسی اوانی کے ذریعے سے میں اس کو بیان کر رہا ہوں, بیان کر رہا ہوں اللہ کی ارضی اوانی, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے اس کے زمین میں کچھ برتن ہے. میں نے کہا آپ لوگوں کا کام بھی ہوٹل کا ہے, کیسے برتن رکھنا چاہیے, جب اللہ کے برتن ہیں کچھ, وہ برتن کوئی نہیں بتا سکتا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وحی القلوب, وہ برتن کون ہے, قلوب برتن ہے اللہ کے, اللہ کے برتن کون ہے, یہ قلوب ہے جن کی طرف سے ہم کو آپ کو سب کو غفلت ہے. صرف ایک حدیث وہ آتی ہے جو تمام علماء کے بعد ہے اور بیان بھی ہوتا ہے الحمدللہ, آگاہ ہو جائے تمہارے بدن میں ایک گوشت کا لطرا ہے, ادا سرح سرح جسد ادا فصل فصل, یہی ایک حدیث ہے کہ ہمارے بدن میں ایک گوشت کا لطرا ہے کہ جب وہ صالح ہوتا ہے تمام بدن صالح رہتا ہے, اور جب وہ فاضل رہتا ہے تمام بدن فاضل رہتا ہے. عام طور سے یہی حدیث ہم کو بھی معلوم, سب کو عام طور سے یہی سنا ہے, لیکن اس کو اہل علم نے نقل کیا ہے. میں نے اس حدیث پر مرحبا صاحب نے بیان کیا ہے اور مظاہر علم نے بیان کیا ہے کہ قلوب کی اصلاح کے لیے یہ بھی ایک حدیث ایسی ہے کہ اس کو پیش نظر رکھا جائے. ارا ان للہ فی ارضی اوانی وہی قلوب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے زمین میں کچھ برتن ہے, کس کے, اللہ کے برتن ہے. اب سب لوگ متوجہ ہیں کون برتن ہے, وہی قلوب, یہ قلوب جو ہے اللہ کے برتن. معلوم ہو جائے کہ یہ شیخ کا ہمارا برتن ہے تو برتن کی قدر ہو جاتی کہ نہیں, شیخ نے پیالی میں چائے پی ہے قدر ہو گئی کہ نہیں, گلاس کی قدر ہوتی ہے پیالی میں برتن. اب میں تو گیا تھا ایک دم بابر بہت زبیرہ ہے امریکہ کے قریب, بالکل اسی کے قریب ہے, معلوم ہوا کہ ایک برتن رکھا اندرا گاندھی کا جسے اندرا گاندھی نے اسے کھایا. میں نے کہا یہ سب تو مجھے اور ہوگی کہ برتن کی دنیا داروں میں بھی دقت آ رہا ہے, برتن کس کا برتن, اندرا گاندھی کا کھایا ہوا برتن. معلوم ہوا کہ برتن کی بھی قدر ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن سے تعبیر کیا کہ برتن سے سب کو تعلق ہوتا ہے. اس بنا پر جب ہم کہہ دیں گے کہ اللہ کا برتن یہ قدر ہے, اس کی اصلاح سے سب کو توجہ ہو جائے گی. اللہ للہ فی ارضی اوانی وہی القلوب و احب الاوانی اصفاها و اشربها و رقها, اور بہترین برتن یہ ہے جو صاف ستھرے ہیں, بہترین برتن. علی گڑھ میں تقریب مولانا کہا بیان کرو, میں بیان شروع کیا فوری ٹیپ ریکارڈ پر آیا اور فون سنا اس کو ضبط کیا, اللہ کا شکر ہے. اسواہ احب الاوانی اسواہ, برتنوں میں سب سے زیادہ محبوب برتن کون ہے, جو صاف ستھرا ہو. سارے لکھتا ہے میرے جنوب جنوب سے پاک ہوں, میں کچل یہ نہیں, میں کچل باتیں میں کیا گناہ ہے, کبیرہ ہو تو بہت برا ہے, اگر صغیرہ گناہ بھی ہو اس سے بھی مسلسل نہیں چاہیے, اس سے بھی گندگی پیدا ہوتی ہے. فرمایا ہمارے بزرگوں نے کہ میں کبیرہ صغیرہ مت دیکھو, اگر صغیرہ پر بھی اللہ پکڑ کر لے تو کیا بچ سکتے ہو تم, جہاں صغیرہ اس نے کیا گناہ ہے کبیرہ وہاں سب نہیں چلے گا, صغیرہ کو پکڑا اللہ جہنم میں پھینک دے کوئی بچ سکتا ہے. آج میرے دوستو آنکھوں کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت بہت ضروری, چاہے وہ سبھی نہیں کہنا, چشم بند ہو ڈب بند ہو گوشت بند گند بینی نور حق برمن مکھن, آنکھوں کو بند کرو نامشروع چیزوں کے دیکھنے سے, نامشروع چیز تصویروں کو بھی مت دیکھو اور لوگ دیکھنے کا کیا بتاؤ. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب رہتے ہی تھے, بہت ہم کو تجربہ ہے, ایسی باتیں ہم نے بہت سنی ہیں. اخبار آتا تھا, کبھی پڑھتے نہیں تھے لیکن کبھی کبھی پڑھتے تھے, جیسے فساد ہو گیا کوئی بات نہیں, اس میں تصویر رہتی تھی اور تو تصویر مر دوں سکے. پر مائے کہتے ہوئے اور کہا مائے کو ہٹاؤ, کیسے اس سے بچا جائے. بس ڈر سے کہا, یہ تصویریں جو اخبار میں رہتی ہیں اس سے کیسے بچا جائے. آج کے پاس کتنا خیال تھا. میں نے تو یہ سنا ہے آدمی سوال کہ ایسی جگہ پر حضرت آنکھ ہی بند کر دیتے تھے, چشم بند ہو, لب بند ہو, گوشت بند ہو. جو الہ آباد میں گئے ہیں, حضرت کا ایک کمرہ ہے مکان کا جو سڑک کی طرف ہوتا ہے, دے جائے سے ایک ساتھ کھڑے تھے, ہمارے ساتھی تھے, بہت مولوی بھی تھے, دوہر کو چاہتے تھے, مجھ کو بنایا. وہ جنگلے کے یہاں کھڑے ہو کے سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے. یہ تجربے کے لیے کہہ رہا ہوں, اہمیت کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھ سے کہا دیکھو یہ سلوک طے کرنے کے لیے آیا ہے اور سڑک کی طرف دیکھ رہا ہے. اتنا تعجب ان کو ہوا جتنا ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. ہم لوگ جاتے تھے بازار, کھانا بھی 11 بجے کھاتے تھے, لیکن ہم لوگ گئے جب تک ہم لوگ آ نہیں جاتے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے. کہتے بازار دے گئے مجھے وہ کیا ہوتا ہے. اس طرح اپنی اصلاح کی فکر انہوں نے کیا تو ان کو مسلم امت کہا گیا. تو مسلم امت کے لوگوں کو اس کا خیال ہونا چاہیے نہیں, چشم بند ہو, ڈبا بند ہو, آنکھ کو بند کرو نامشہور چیزوں کے دیکھنے سے, کان کو بند کرو نامشہور چیزوں کے سننے سے. علامہ محاسن نے لکھا ہے, اس کتاب کو آپ جانتے بھی ہیں, لکھا ہے کہ غلط باتوں کے سننے سے بھی پرہیز کرو. لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے فلا بات سنی تھی, اس کا اثر 20 سال باقی رہا تک ختم نہیں ہو رہا ہے. اللہ لکھا محاسنی میں ہے. نصیحت المسلمین میں نے کہا دوستو, اصل چیز اب یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, چشم بند ہو, لب بند ہو, بات کرو, لب کو بات کرو فضول باتوں سے. عملی کرے کا لسان ہے. ایک صحابی کہہ رہے آتا ہے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکو تو من جا. میں حضور کی خدمت میں گیا, میں نے کہا یا رسول اللہ نجات کی چیز ہے, ان کو فکر تھی نجات کی. ان حضرات کو اپنے نجات کے صحابی تھے, رسول کے ہمنشین تھے, ان کے شاگرد تھے, ان کے مرید جو بھی کہیے, لیکن اپنی اصلاح کی فکر. یہ نہیں کہ حضور سے تعلق ہو گیا تو ہماری نجات ہو ہی جائے گی. میں ابھی میں کتابیں لکھ رہا ہوں, میرے سوال اس میں لکھا ہے حضور نے سب کو خطاب کیا ہے, اے فاطمہ اپنے کو بچاؤ آپ سے, تمہارا باپ کچھ انکام آئے گا. اب یہ پھوپھیوں کہا سب کو کلمہ نے سنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اصلاح کی فکر پیدا کر, اصلاح کی فکر ہوگی اصلاح ہو ہی جائے گی. وہ چشم بند ہو, لب بند ہو, گوشت بند, گر نبینی نور حق برمن کر, زبان کی حفاظت. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جبکہ ایک صحابیہ نے کہا کہ میرا لڑکا مر گیا جنت میں پہنچ گیا, فرمایا کہ کیسے تم کو معلوم ہوا کہ جنت میں پہنچ گیا, ہو سکتا ہے کوئی لام و وعدے کیے ہو. سب امام غزالی والے نے کیا. اس بنا پر ان چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے. سب ذاتی انفرادی اصلاح کی ہوگی. ہمارے یہاں فرماتے تھے اگر 1000 لوگ انفرادی اصلاح کر لیں تو کل جماعت نہیں جائے گی 1000 کی. یہ اپنی طور سے سمجھاتے تھے, ہر سب آدمی اپنی اصلاح کی وہ فکر کرو ان شاء اللہ نبی اس کی برکت سے ایسے لوگوں کی جماعت تیار ہوگی جو ان کو اپنی اصلاح کی فکر ہوگی. میں تو نہیں دیکھتا, بہت کمی ہے. اصلاح ہونا تو درکار, لیکن بدگمانی نہیں کہتا, اصلاح کی فکر بھی نہیں کرتا. میں تو گزار گیا 29 سال, میں یہی کہتا رہا ہوں. دیکھو میں اصلاح کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, اصلاح کی فکر پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. مجھ کو بھی فکر ہے, یہ نہیں کہا میں, لیکن آپ سمجھانے کہتے فکر ہے, لیکن اصلاح نہیں ہوئی ہے, یہ فکر ہے. تم بھی فکر پیدا کرو ان شاء اللہ اصلاح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل ہے لوگ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا کرے. اللہ معاصلی یا حی یا قیوم برحمت کا سبیر اصلی نشانی کلا ولا تقلنی الا نفسی طرف آئے ولا تنزغ منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فی ما احرمتنی. معمول اللہ ندوی کا نام سنا ہوگا, تو سبھی سنا ہوگا, آپ بھی سنے ہوں گے. اچھے تھے, مقبی بھی تھے, مسلم بھی تھے, اور حضرت ماشاء اللہ صاحب سے تعلق بھی تھا. وہ خود مجھ سے بیان کر رہے تھے کہ میں مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا ہوں سفر میں. اٹھتے بیٹھتے بس یہی پڑھتے رہتے تھے, اصلی یا حی یا قیوم برحمت کا سبیر اصلی نشانی کل رہے. ہمارے ہر شادی اصلاح ہماری اتنا بڑا سے دنیا میں عالم میں کام چل رہا تھا, اس وقت بھی چل رہا تھا. اپنی اصلاح سے کافی نہیں, اللہ اصلی نشانی کل رہے. بلا تقل نہیں اللہ نفسی طرف آئیں بلا تنظر میں نشان اے اللہ, ایک آگ جھپکنے کے بعد بھی ہم کو اپنے اشلاح سے غافل نہ کیجیے. ہر ماں بڑا سب بہت یاد ہی پڑھا بہت فرمایا کہ ایک لمحہ کے لیے غفلت یہ ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. ایک ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو بڑے پیشنٹ کی دوا روز کھایا کرو, بھول کیا ہے. کہا ایک دن نہیں کھاؤ گے ہو سکتا ہے اسی وقت ہمارا قلب کا ہو جائے, بلڈ پریشر بڑھ گیا خبر. چنانچہ ایک بہت بڑے بھائی نائب محترم تھے, ان نے خود مجھ سے کہا کہ ایک دن دوا نہیں کھایا بلڈ پریشر کی اور اس کو ایسے ان کے انتقال ہو گیا. تم بڑے پریشر کا جب یہ اثر ہو سکتا ہے میرے دوست, جس وقت آپ نے غفلت برتا ہے شیطان آپ پر مسلط ہو گیا کیا کیجیے گا, اسی وقت موت آگے کیا کیجیے گا. اس طرح آپ اپنے موت اشتہدار مراقب موت سب سے بہترین مراقبہ مراقبت موت ہی ہے. امام غزالی نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے. اس بنا پر چونکہ اصلاحی بات ہے, اس بنا پر کہنا ضروری سمجھتا ہوں میں پورے طریقے سے. میں خود تھوڑا سا عید ہوں, کمزور ہوں تھوڑا بہت. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے قوت آوے, مجھے اور میں کام کر سکوں, کچھ لکھ سکوں, کچھ پڑھ سکوں. اللہ ہم اصل نشانی کتنی عمدہ بات ہے. محمد اللہ نبی نے کہا بہت بہت بھائی علی, اللہ ہم اصل نشانی یا حی یا قیوم برحمت. یہ تو ہر آدمی کو سمجھ پڑھنا چاہیے, میری طرف سے یہ ہے. کیونکہ ماں محمد احمد صاحب جب کسی تعویذ لکھتے تھے بہترین تعویذ چاہتے تھے تو یہی لکھتے تھے, یا حی یا قیوم برحمت اصلی نشانی. یہ ماں یا صاحب یہ ماں صاحب محمد احمد صاحب اصل نشانی ہر شان کی اصلاح کر دی. بلا تقل نہیں ہے لانا سے طرف بتائے اور آنکھ جھپکنے پر بھی ہمارے نفس کو سکون نہ چاہیے. آنکھ جھپکی اسی وقت شیطان کام ہو گیا, اسی وقت موت آ گئی. اس دن آپ میرے دوست بزرگوں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کتنی زبردست. وہ احم العوانی اصباح گناہوں سے پاک کرو, کبائر سے بھی پاک اور سرائے سے بھی پاک. کبائر کا جو تعلق کہتے ہیں راس راتوں کو جیسی ہے, کہتے ہیں کہ نماز ضائع ہو گئی چھوٹ گئی, یہ کہو یہ نہیں کہو کہ ہم نے چھوڑ دیا. کیونکہ مومن کی سانس یہ نہیں کہ نماز کو قدر قدر چھوڑ دے, مفتقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہاں کہتے ہیں فاتحہ سلا نماز فوت ہو گئی, یہ نہیں کہتے میں نے فوت کر دیا. ہے نویدا وغیرہ میں ہے معلوم ہوا کہ نماز کا ترک کرنا کیا ہے, کبیرہ ہے. تو مومن سے بعید ہے کہ کبیرہ وہ کرے, چاہے ترک نماز ہو یا ترک صلات ہو, ترک حج ہو یا ترک زکات ہو, مومن نہیں کر سکتا. فرائض معمولی چیز ہے, سب سے زیادہ قرب فرائضی کے اندر ہے. نوافل کا قرب اسی وقت موت پر ہے جبکہ فرائض کا قرب اس کے ساتھ ہوگا. پوری حضرت کی تفصیل ہے, پچاسوں سفر میں اسے بات کیا ہے حضرت. ورائد سب سے زیادہ قرب ورائد کے لیے اللہ سے سب سے زیادہ قرب کیا ہے, ورائد. اور اس کے بعد اگر نوافل کا قرب بھی ملا لیا پر نور والا نور ہے فرائض. اللہ تعالیٰ ہم کو فرائض کے تکمیل اس کے ادائیگی کی توفیق ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرب فرائض اور قرب نوافل الگ الگ ہیں. قرب فرائض کے ساتھ قرب نوافل ہو تو اس سے ترقی کا ذریعہ ہے, اور صرف قرب نوافل ہے فرائض کچھ ہے ندی خبر پھینک دیا جائے گا, کوئی اس کا درجہ نہیں ہے. شاہ اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ لوگوں نے اس وقت فرائض کو کہتے ہیں بیگار سمجھ رکھا ہے, یہ بیگاری نیچے ہوتی ہے اس طرح سمجھ رکھا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ فرائض میں اصل قرب جو ہے فرائض میں ہے, لیکن اس فرائض کی تکمیل کیسے ہوتی ہے جب قرب نوافل ہوگا. جہاں کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, کچھ تھوڑی دیر تک کے لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. کیا زندگی ہے ہمارا, ہم سب خالی ہیں, لیکن اس کو فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا کرنا ہے. وہ احب الاوانی اصفاح, یہودوں نے نہیں فرمایا, سارے لکھ رہا ہے, اے من الذنوب, گناہوں سے, کبائر سے تو ضروری ہے ہی ہے, سگائے سے بھی بچو. آپ کیا ہے, کام کیا ہے, یہ سب کیا ہے, یہ سب چاہے سگائی ہے سمجھیں, لیکن ہے اس کے بہت قابل ہے, اس کو ترک کرنا چاہیے. ہمارے نمبر تھانی نے کہا کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ اگر ایک سبھی سے جہنم میں پھینک دے اس کو اجازت ہے, اس کے لیے دوبارہ کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا کہ آپ سبھی کو ایسے جہنم میں بھیج دے رہے ہیں. اللہ کی نافرمانی تو ہے, نافرمانی نافرمانی فرق ہے, ایک بڑے آدمی نافرمانی, ایک چھوٹے آدمی نافرمانی, حضور کی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, جو چاہے اللہ تعالیٰ کرے. اصفاح سب سے صاف, اصفاقنا اندر بہترین برتن ہے جو صاف ستھرا ہو, وہ اسلم ہوا دوست, اس میں کیا ہو, مضبوطی ہو. اسلم مطلب کیا ہے, اس کے اندر مضبوطی ہو, خوبصورت نہیں مراد ہے, سختی نہیں مراد ہے, بلکہ اعتدال مراد ہے. اصفاح اسلم ہوا اس کے اندر ہو. فرماتے تھے ہمارے حضرت, فرماتے تھے کہ میں سخت ہوں لیکن ریشم کی طرح سخت ہوں, دیکھنے میں تو نرم ہے لیکن اپنے مسلج میں میں سخت ہوں. مشاب صلی اللہ صاحب, تو اسلم ہوا کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے, ایمان نہ ہو, یعنی مقبول نہیں ہر ہوا کے ساتھ چلے چل پڑے. امریکہ سے کوئی آیا, کسی اور نے آپ ہی پوچھا, کہا ہمیں جا رہے تھے عبداللہ کی شادی میں, یہی پر ہم لوگ ہیں ایک مسجد میں آگے, وہاں معلوم ہے تھوڑا جماعت کے لوگ ہیں, سمجھ جائیے قادیانی لوگ, نماز پڑھا ہم لوگوں نے. ان کے ابا سے کہا کہ آپ کو اتنا معلوم ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, پھر اس کی بات کیا ہم نے وفا سے کہا میں نے. اس وجہ سے میں دوستوں بزرگوں ان چیزوں کا اہتمام, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, اپنے خود دین کی فکر ہو, اپنے اولاد, اپنے عزیز, اپنے احباب, سارے ان کی فکر ہونی چاہیے. فکر اصلاح ضروری, فکر اصلاح اصفہ اصل وہاں, اس کے اندر کیا ہے, ہے مضبوطی ہو. صحابہ مضبوط ہے اپنے دین میں, سخت نہیں ہے بلکہ مضبوط ہے اپنے دین کی مضبوطی ہے. یہ نہیں ایمان, ایمان کا اللہ صاحب اور اللہ صاحب نے استعمال کیا ہے, ایمان نہ ہو, ایمان مانے یعنی مقبول نہیں, ہر ہوا بتا کر دے, یہ نہیں ہے کوئی آیا چلے چلو اسی کے ساتھ کچھ دیر چلے چلو, کچھ نہیں پاؤ گے. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. میرے دوست بہت عمدہ شعر ہے حضرت خواجہ معذور مزو کا, اصفاح اسلم ہوا, سختی ہو اس کے اندر, کیا ہے سلامت ہو اس کے اندر, سلامت سختی نہ کہیے سلامت مضبوطی ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو تفریح دے. اور تیسری بات والا کوہ اخوان اور بھائیوں پر رفیق القلب ہو, یہ بھی ہے, کیونکہ بغیر اسے تکمیل نہیں ہوگی دین کی جب تک کہ اپنے بھائیوں کی بھی فکر نہ رکھو گے. اصفاح و اسلم ہوا یہ تمہارے لیے ہے, لیکن بھائیوں کی بھی فکر رکھو, یہ نہیں کہ اسلم ہوا اصفاح لے کر کے بھائیوں کو نظر انداز کر لو, نہیں. حدیث کیا ہے, عرب کوہ اخوان اور رفیق ہونا چاہیے اپنے قلب پر, اپنے بھائیوں پر رفیق القلب ہونا چاہیے. اس بنا پر میرے دوستوں اتق اللہ حسب ما کنت, دوسری حدیث ہے اتق اللہ حسب ما کنت واتبر السیئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن, بغیر اسے تکمیل نہیں ہوگی جب تک تم حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ کے حقوق کی بات کرو. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے, سوئے رسول حدیث ہی پڑھتے تھے, اور سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق الله، کہتے ہیں تقوى الله وحضور القل. حضور اقدس صلى الله عليه وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں کس چیز سے لوگ جائیں گے؟ فرمایا رسول اللہ وہاں کیا ہے، جب ذرا گردن جھکالی دیکھ لی، یعنی کہ کتاب تک کھولنے کی ضرورت پڑی، فوراً جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اکثر مایوس کھلے جنت، جنت میں کس چیز سے جائیں گے؟ فرمایا تقوى الله وحضور القل. قال ابن القیم، حدث ہمارا ابن قیم نے کہا ہے کہ تقوى الله سے حقوق اللہ ادا ہوں گے، اور حسن خلق سے حقوق عباد ادا ہوں گے، اور ان دونوں کے مجموعہ کو جو کہتا ہے وہی سارے ہیں، اور سارے ہی جنت ہوں گے. ابن قیم نے الگ الگ کہا، لیکن ہمارے حضرت قال ابن قیم نے کہا کہ تقوى الله سے کیا حقوق اللہ ادا ہوں گے، وہ حسن خلق سے حقوق العباد ادا ہوں گے. جب یہ دونوں انجام دیتا آدمی تو سالے ہیں، پھر یعنی فکر کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ سالے وہی ہیں جو حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو ادا کریں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اللہ فرمایا میرے دوستو اس حدیث میں بھی اتق اللہ حج معقول تھا وہ اد گئی سید الحسن دم ہوا وہ خالق النار بخلق حسن کلو میرے طیبات دہی بات کو کھاؤ عمل سارے پر، اور لوگوں کو اپنے مہلکات سے بچاؤ، یہ کسی چیز ہے حدیث مہلکات سے. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں ہم کو سب کو خیال رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ایک طرف گئے تو دوسری طرف بالکل اس کو نصیح منسیح کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اسفاہا اسلمہا وارقہا، جو رکت ہو فرماتے ہیں ان ہم اہل بلایا، یہ بھی حدیث ہے، ان ہم اہل بلایا، اہل بلایا پر رحم کرو. ان ہم بہت ہمارے حضرت فرماتے تھے لا تقصر و کرام دیکھے ذکر اللہ، یہ بھی ہے جو لکھوا کروایا بھی تھا، کہتے ہیں لا تقصر و کرام دیکھے اللہ بین تقصر لو بل قلب القاسی بین میں اللہ، غیر اللہ کے ذکر کو کثیر نہ کرو، اس وجہ سے قلب قاسی ہو جاتا ہے، اور قلب قاسی اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اللہ حضرت نے تفسیر اللہ سے دور ہو جاتا ہے، حضرت نے اس کو پڑھا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ تم لوگوں کے گناہوں کو اس طرح نہ دیکھو گویا کہ تم ہی گھر ہو، لوگ تمہارے جو بھائی ہیں ان کے گناہوں کو اس طرح نہ دیکھو گویا کہ تم لوگ ہو، بدل جو حقیر بندے ہو اپنے گناہوں کو دیکھو، اور کیونکہ لوگ معافی بھی ہیں اور مبتلا بھی ہیں، میں نے جو اس طرح تم کو اسے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگوں میں دو قسم کے ہیں، معافا معاف ہے ان کے بھائی سیدھے سادے صاف ستھرے ہیں، یہ مبتلا بھی ہے، جیسے یہاں غربت اور مارت دونوں ہیں اسی طرح وہاں بھی غربت عمارت ہے، اگر معاشی سے چھوٹا ہے تو وہ کیا ٹھیک ہے، بات کو بدل رہتا ہے، اور مبتلا ہے جیسے پک اور پاکا میں مبتلا مبتلا ہے، اسی طریقے سے گناہوں میں اگر مبتلا تو وہ بھی مبتلا ہے. اللہ ہم سب کو لا تقصر الکلام بغیر ذکر اللہ فإنا تقصر القلوب بل قلب القاسي بعيد من اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. بہرحال میرے دوستو یہ حدیثیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پر ہمارے حضرت مستقل بیان فرماتے رہتے تھے، جس نے سنا جس نے عمل کیا اللہ ہم سب کو توفیق دے عمل کی، ان کی تعلیمات سامنے ہمارے ہیں، ہم نہیں پورا کہہ بھی نہیں پاتے لیکن کہتے رہتے ہیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہمارے اہل ویال کو بھی. آپ حضرات کا ہم سے تعلق ہے، اکثر و بیشتر محمد کا تعلق ہی کرتا ہے، اس طرح پر میں نے یہ باتیں بیان کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہرحال حدیث کیا بہت عمدہ، اللہ للہ فی ارضی اوانی وہی القلوب وہ احب الاوانی اسفاہا و اسلمہا و ارقہا علی الاخوانی سارے کے بارے ارقہا ہے جی دوستو بزرگو، یہ حدیث ہے ہر چھوٹی چھوٹی لیکن بہت معانی ہے مطالب ہے، اور پورے طریق کی پوری پوری تعلیم اور تربیت اس کے اندر موجود ہے، چھوٹی سی اتق اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خوف و خشیت کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اللہ کا حضور ऐसी उम्र इतक है सुबह जहां कहीं भी रहो, चाहे जंगल में हो या वन में हो, रात में हो, दिन में हो, सच कहता हूं मैं जाते ही मैं कहता हूं जब मैं जाता हूं वहां मजदूर वगैरह बड़े देता है, वहां यह दिन उसको बहुत याद आती है, कोई वहां नहीं देखने वाला है, चाहे वो आप पेप्सी पीजिए चाहे शराब पीजिए, कौन जानता है क्या पी रहे हैं, सिर्फ अल्लाह का खौफ ही वहां बचा सकता है। ये जायज है नाजायज है, सुअर का गोश्त है कि जरूरिया है कि नहीं जरूरिया है, आदमी पूछता है बच जाता और नहीं सब कुछ खाता रहता है। दोस्तों बुजुर्ग अल्लाह ताला हम सब लोगों को अल्लाह का खौफ, अल्लाह के रजा अल ईमान, बहुत मैंने सुना हजरत से अल ईमान बैन खौफ हो रजा, हजरत माना मोहम्मद अली मुंगेरी शायद के कहीं में हजरत माना मोहम्मद अली मुंगेरी से कोई पूछता कि हजरत मेराज कैसा है, फरमाते थे कि क्या मेराज पूछते हो, जब अल्लाह के यहां से ये निदा कर दी जाएगी कि मोहम्मद अली जन्नत में चले गया तब मेरा मेराज पूछना, हजरत की शरह कहते क्योंकि अभी तो बैन खौफ हो रेजा मैं हूं, जब तक अल्लाह की नजर आ जाए कि तुम जन्नत में चले उस वक्त मेरा क्या पूछते हो, मोमी के बिना तो मरने के बाद ही बहुत ही बार वाक्य बैठ जाते थे हजरत याद आ गया। बहुत दिनों के बाद हजरत के कुछ मुरीदीन थे, एक बुजुर्ग थे उनके मुरीदीन थे, तो जाते थे बोले जिस मजीद से जा रहे हैं, एक मरद किसी की औरत थी वो कहती थी अरे भाई तुम्हारे ये क्या हाल है, वे अल्फाज में कहते थे, और ये कहती थी कि इस बकरे की लाड़ी है कि मेरे ये है इसे हजरत से तेरी मदद सुना होगा, तुम कहते हो तुम्हारे पास ले रहा हूं मेरी लाड़ी तुम्हारे पीर की लाड़ी अच्छी है या मेरे बकरे की लाड़ी अच्छी है, देखिए याद आ गया मैं भूल जाता हूं, मेरी लाड़ी अच्छी तुम्हारे बकरे मेरे बकरे की लाड़ी अच्छी है या तुम्हारे पीर की लाड़ी अच्छी है, ये खामोश रहते थे दाली पीर की बोतरी इतनी बड़ी बात सुनते थे। लेकिन फिर आगे कहा उन्होंने कि हजरत हमको बहुत तकलीफ होती है जब यहां से वापस होते हैं, एक ख्वाहिशा औरत है वो ये कहती है कि तुम्हारे पीर की लाड़ी अच्छी है या हमारे बकरे की लाड़ी अच्छी है, वो पीर शादी खामोश हो गए, होगा भाई कहा नहीं जब मैं मर जाऊं रहे होंगे बूढ़े हम लोग चला तो जराना उसी तरफ ले जाना उसी औरत तरफ से, उनको यकीन कहा जाता है मैं वहां दिन कहता मातुर बस जराना उसी थी बैठ गए जराना जा रहा था बैठ गए मेरे पास ये पहले ही करा मतुर उड़िया है आपको तमाम हाल सुंदर को जमा के नदी करामात है, मैं कितनी मतलब सुना है इस हजरत से मैं कह नहीं सकता कितनी मतलब, वो बैठ गए और कहा आज उसको मालूम हुआ कि मेरी दाढ़ी तुम्हारे बकरे की दाढ़ी से अच्छी है, मरने के बाद आज मुझे मालूम हुआ कि मेरी दाढ़ी तुम्हारे बकरे की दाढ़ी, और फौरन लिख के दफन कर दोस्तों अखीर तो आखिर अखीर मरहला जो भी हो अल्लाह ताला हम सब लोगों को ईमान नेमत से नवाजे आप फरमाए और सारी उम्मत भी अल्लाह इस्लाह फरमाए इस्लाह की तरफ मुतवज्जे फरमाए, दुआ है तिलावत है जिक्र है कुछ न कुछ एहतमाम हो, घरेलू मामलात हैं महलों के मामलात हैं बाहमी मामलात हैं सब में शरीयत को पेशे नजर रखा गया लिखा हुआ है। आमतौर से उलमा जानते हैं कि इस्लाम की तारीफ क्या कही है कि गर्दन में हाजिर बैठा एक कहा जाता है इतिहास के साथ गर्दन को झुका देना क्या है इस्लाम है, इस इधर रिफाई फरमाते हैं कि इस्लाम यह है कि अपने तबीयत पर शरीयत को गायब रखो, ये दूसरी बात नहीं है कोई इंतजार करने वाले जहां शरीयत का और तबीयत का मुकाबला हो, तबीयत कहती कि इसको सलाम भी न करो, शरीयत कहती क्या वजह सलाम कर दो कहो सलाम सबको करो, ये है शरीयत जहां शरीयत का और तबियत का मुकाबला है उसे शरीयत को मुकदम करना यह इस्लाम। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के हम आज सुबह साहब की तरह हम बोली थे आफियत की तारीफ बोल सुनाते थे अगर आफियत की तारीफ ये है ये है कि दिल के बिना मुशक्कत मिले बड़े बड़े वर्मा रहते थे आदमी सभी पूछे थे बताइए आफियत क्या तारीफ है वहां सवाल जवाब में होता रहता था मन पड़े जाएंगे, मन कौन सा कोई हो सब कोई बोला ये आपके पिताजी क्या है, कहते मुझसे सुन लीजिए सैयदा रफाई फरमाते हैं आपके पिताजी के लिए जिससे मेरा मुशक्कत मिलता है सांस मेरा मुशक्कत आती जाते रहे यही सेहत है, रोजी मेरी बहुत ज्यादा मुशक्कत न हो, सांस आने मेरे साथ ही बीमारी जल्दी हुई है आए नहीं थोड़ा नहीं सब सांस की बीमारी चल रही है। और तीसरी बात कहा है कि अमल में अखलास हो, ये आप जिसकी बिना मुशक्कत मिलता रहे सांस आसानी से आती जाती रहे, और तीसरी बात यह है कि अमल अखलास हो कितनी जाने तारीफ है। तो वर्मा से वो पूछते भी रहते कहीं मालूम था आपको, तो मैं नहीं पूछ सकता भाई आप उनसे जाए वो तो उनको डर जाता वो पूछ सकते हैं सबसे चाहे मैं गाली मुझ जाए मैं नहीं पूछ सकता, लेकिन नकल तो कर सकता नकल कर दिया मैंने। बहरहाल दुआ की यही हजरात की तालीमात थी, अपने मशाए की अपने बुजुर्गों की ये तरबियत का अंदाज था, शरीयत का शरीयत के आकाम को किस अंदाज से पहुंचा लेते जिस छोटी से जिस जमीन से हमदर्दी से पहुंचाते ही रहते थे, कोई बहुत खाली नहीं रहता था। दुआ की अंदाज था हम सबको उनके तरीके को इख्तियार करने उसका खुद अमल करने की तौफीक मानना फरमाए और सारे आलम को इस बात को पहुंचा दिया जाता था। हजरत फरमाते थे पूछा मैं कमरे में बैठा हुआ हूं, मैं कमरे में बैठा हुआ मेरी आवाज कमरे के बाहर नहीं आ रही है, ये सब खुद कर देते लेकिन खुदा ने चाहा तो मेरी आवाज पूरी दुनिया में फैल जाएगी, वहां से आप सुनता कर अल्लाह ताला ऐसे ही फरमाए हम लोगों को उसका जरिया बना दे और ताकि उनकी जैसी मफरत और आखिर में उनकी इज्जत हम लोग दूसरे शरीक हो जाए। बड़ी खुशी है वो लम्बा इतना जमा है मौलाना अहमद नसर साहब की तहसीलदार है मैंने भी ख्याल कर दिया अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और आप हजरात भी इसको कबूल फरमाए, उसके मुताबिक हम सब चले और अल्लाह ताला की मदद अल्लाह के नुसरत हम सब मुतमंदी रहे, अल्लाह इन सब चीजों को पूरी फरमाए और बड़ा आप दुनिया हंसना और फिर आखिरत हंसना बना बना ना तुझे कुल बना بعد إذا حبيتنا وحبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصله شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنفع مني صالح ما أتيتني ولا تفتني فيما أحرمتني يا ذا الجمال دعاءك وتمام أمك لي قبول فرمان أحرج جنتي عافية فرمان تدين تقوى في دنيتي فرمان يا لنا في ذلك خشودي سيام سمنك مرسل فرمان نبي أكرم صلى الله عليه وسلم في شفاعة الكبرى سي اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو مقام عالی عطا فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين محمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم